जहाँ देखूं वहाँ है तू, नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। तुझे अपना बनाया है तूने, दिल मेरा चुराया है तूने, दिल मेरा चुराया है। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। तू ही दिल में समाया है, तूने दिल मेरा चुराया है, तूने दिल मेरा चुराया है। तेरी पलकों तले मेरा वक्त ढले, लग जा तू गले तड़पाना। मदहोश सा दो दिल है जवां, अब होश कहां मेरी जाना। ये कैसा असर